noul produs Salvia Sept Kids Acadele pentru tuse. Salvia Sept Kids Tuse este o soluție potrivită pentru copii, deoarece contribuie la calmarea tusei, la reducerea frecvenței acestea și facilitează expectorația. Iar copiii se pot bucura de gustul delicios al acadelelor. Salvia Sept ține tusei și durerii piept. Fetelor, trebuie să mă duc chiar la toaletă. Pe Zica din nou? Ai încercat noul produs Uronat Gold? Eu de când iau Uronat Gold, nu mai trebuie să mă duc așa des la toaletă. Uronat Gold este o noutate în domeniul îngrijirii tractului urinar. Ingredientele din compoziția Uronat Gold contribuie la funcționarea optimă a sistemului urinar și au acțiune detoxifiantă. Uronat Gold, acțiune triplă asupra tractului urinar. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Știi bine cât de des mă afectau simptomele sinuzitei. Nas înfundat, senzație de presiune la nivelul capului atunci când mă aplecam. Până când am descoperit în farmacie Cleansing Med, set pentru clătirea nasului și a sinusurilor. Am dizolvat pulberea într-un recipient special și apoi am curățat căile nazale și paranazale. Ce ușurare! Acum am scăpat de senzația de presiune de la nivelul frunții. Cleansing Med, pentru menținerea sănătății sinusurilor. Cleansing Med este un dispozitiv medical. Europa FM, este ora 13. Iorguianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit. Protestul angajaților din sănătate în centrul capitalei a început de la ora 11. Acuză guvernul că le crește salariile doar pe hârtie și cer ca sporurile să nu le fie tăiate. Vor să ne pună în cărcă toate contribuțiile, vor să ne ia tichetele de masă, nu mai suportăm, nu mai putem. Ministrul de Finanțe încearcă să explice cum stă treaba cu taxa de solidaritate de 2% pentru firme, despre care a vorbit aseară într-o emisiune TV. Este bine și este important ca angajatorul să rămână și el obligat față de statul român și să existe mijloace de coerciție și față de el. La negocierile din vară, guvernul ar fi șantajat sindicaliștii să accepte transferul contribuțiilor de la angajator la angajat, așa susțin liderii Cartel Alfa și BNS. Tu, mă, fraiere, cu patronul tău, în fiecare lună, du-te la el și întreabă-l, bă, mi-ai plătit, patroane, șeful, mi-a plătit și mie contribuțiile alea, nu ți le-am plătit, bă, Gigi, că n-am avut lichidități în firmă, a trebuit să plătesc alte angarale, Split TVA. Guvernul de la Madrid anunță că va suspenda autonomia regiunii Catalonia într-o ședință programată duminică. Prognoza meteo pentru început. Vreme foarte caldă astăzi, 23 de grade acum la Rădăuți, Câmpina și Târgu Neamț, 22 în Ploiești și Târgoviște, 21 la Tulcea și Reșița, 20 la Oradea, Botoșani, Satu Mare și Galați, 19 în Iași, Timișoara, Constanța, Slobozia, Buzău, Brăila și Vaslui, 18 grade la Pitești, Târgu Jiu, Alexandria și Slatina, 17 în Craiova, Râmnicu-Vâlcea, Sibiu, Bacău și Drobeta, Turnu Severin, 14 în Brașov, 13 grade la Cluj și 11 la Miercurea Ciuc. Temperaturile maxime vor fi astăzi între 21 și 27 de grade. În București acum 22 de grade, maxima va fi de 27. Ascultați știrile Europa FM. Este în desfășurare mitingul angajaților din sănătate în centrul Bucureștiului, mai exact în piața George Enescu, lângă Ateneu. Sindicaliștii Sanitas spun că noua lege a salarizării anunță salarii mai mari pe hârtie, dar venituri mai mici în buzunare prin tăierea unor sporuri. Ciprian Ioana se află în centrul capitalei. Bună ziua! Coloana de manifestanți a ajuns în fața sediului guvernului în Piața Victoriei. Au venit până aici în zgomot de vuvuzele și de trompete, fluturând pancarte. Vorbim de sindicaliștii Federației Sanitas. Sunt câteva mii de oameni care s-au adunat începând cu ora 11 în piața George Enescu din București, lângă Ateneu. Așa cum spuneam, au plecat de acolo în marș spre sediul guvernului, aici în piața Victoriei. Ei reclamă noile articole din legea salarizării, un act normativ care, spun ei, le-ar reduce sporurile, le-ar reduce salariile și sunt nemulțumiți. Vor ca o delegație a protestatarilor, liderii sindicali, vor să fie primiți în Palatul Victoria pentru discuții și negocieri. Ciprian Ioana, Europa FM. Așadar, Ciprian Ioana a transmis despre marșul Sanitas de astăzi de la piața George Enescu până în piața Victoriei la guvern. Din județe au pornit spre București. De azi noapte, autocarele cu manifestanți. Ce au spus oamenii care au ajuns în centrul capitalei? Politica lor dusă împotriva noastră. Vor să ne taie din sporuri, vor să ne pună în cărcă toate contribuțiile, vor să ne ia tichetele de masă. Nu mai suportăm, nu mai putem. De ce sunteți nemulțumiți? De salarii, de felul cum suntem tratați, de guvernanți în special. Nemulțumire legată de nivelul salariilor. Pe de o parte sunt creșteri salariale și pe de altă parte din banii promiși sunt luați în așa fel încât la final veniturile celor din sănătate sunt mai puține decât sunt acum. Replica ministrului de finanțe. Fondul de salarii pentru anul viitor va fi majorat. Această măsură ar trebui să-i calmeze pe sindicaliști, crede ministrul Ionuț Mișa. Cât despre sporuri, unele ar trebui să dispară, lasă de înțeles ministrul finanțelor, explică Anca Simina. Ca răspuns la protestele angajaților din sănătate, ministrul de finanțe Ionuț Mișa spune că majorarea cu 20% a fondului de salarii pentru anul viitor ar fi un semnal suficient venit din partea guvernului. În privința sporurilor disputate, ministrul spune că rămâne la ideea că acestea ar trebui incluse în salariu. Altfel spus, unele dintre ele ar trebui să dispară. Probabil că toate solicitările nu pot fi acoperite niciodată. Nu mi se pare normal ca o persoană să aibă un anumit salariu și să aibă sporuri până la aproape 300%. Poate mai bine ar fi să includem aceste sporuri în salariu, pentru că aceste sporuri creează foarte multe probleme și foarte multe confuzii. Să iau un spor de 15% pentru că utilizez calculatorul nu mi se pare mie foarte corect. Întrebat de asemenea de jurnaliști despre planurile Ministerului de Finanțe în legătură cu reducerea la zero a impozitului pe venit pentru medici, Ionuț Mișa a susținut că a inclus această ipoteză în proiecția de buget pentru anul viitor. Decizia finală va aparține însă coaliției de guvernare, a atenționat ministrul. Să reamintim, anularea impozitului pe salariile medicilor era inclusă atât în programul de guvernare, cât și în proiectul de cod fiscal trecut prin guvern la sfârșitul lunii august. În ultimul moment, executivul a renunțat însă la această idee. La negocierile din vară, guvernul ar fi șantajat sindicaliștii să accepte transferul contribuțiilor de la angajator la angajat, li s-a spus că, în caz contrar, va fi blocată legea salarizării, așa a declarat vicepreședintele Cartel Alfa, Iulian Mântescu, astăzi invitat la interviurile Europa FM. Probabil că toate solicitările nu pot fi acoperite niciodată. Nu mi se pare normal ca o persoană să aibă un anumit salariu și să aibă sporuri până la aproape 300%. Poate mai bine ar fi... Au discuții cu reprezentanții guvernului, inclusiv premierul, așa ne-au amenințat. Deci dacă nu veți fi de acord cu transferul contribuțiilor, ceea din punctul de vedere al nostru este un experiment unic și va avea de pierdut numai masa salarială. Inclusiv premierul, spuneți că v-a șantajat? Inclusiv premierul s-a exprimat că dacă nu merge la pachet cele trei legi, legea 153 cu modificarea codului fiscal, cu acest transfer de contribuții și legea pensiilor, nu va mai aplica, va proroga și nu va mai aplica în următorii doi ani legea 153, legea salarizării bugetarilor. Iar liderul Blocului Național Sindical, Dumitru Costin, a explicat la interviurile Europa FM care sunt efectele trecerii contribuțiilor de la patroni la salariați. Iscu nu vrea să se derobeze de orice răspundere, să nu mai are nicio treabă cu firmele, să mai deranjeze patronii și spun, dom'le, mutăm toate contribuțiile la angajat, sunt de fapt banii tăi, luptă-te tu, mă, fraiere, cu patronul tău în fiecare lună, du-te la el și întreabă-l, bă, mi-ai plătit, patroane, șeful, mi-a plătit și mie contribuțiile alea, nu ți le-am plătit, bă, Gigi, că n-am avut lichidități în firmă, a trebuit să plătesc alte angarale, Split TVA sau alte năzdrăvâni, n-am avut bani să-ți plătesc alea. Păi șeful, dacă mie mi se îmbolnăvește copilul și trebuie să mă duc conform legii, prin faptul că eu sunt asigurat, el are gratuitate și mă duc la spital și îmi cere ăla o devenire. A, să bă, că te descurci tu. Și o să-i pună la factura în brațe de la spital, o să-l plătească. Ministrul de Finanțe încearcă să explice cum stă treaba cu taxa de solidaritate de 2% pentru firme, despre care a vorbit aseară într-o emisiune TV. Ionuț Mișa spune că este o măsură de siguranță. Odată mutate contribuțiile de la angajator la angajat, trebuie luate măsuri și împotriva patronilor. În plus, precizează că nu este vorba despre o taxă nouă, ci despre o directivă europeană care îi obligă să o aplice angajatorilor. Alexandra Stănescu. În programul de guvernare al PSD era menționată o scădere a contribuțiilor sociale de la 39,25% la 35% de la 1 ianuarie, odată ce angajatul va fi cel care va plăti contribuțiile sociale. Defalcat, aceste contribuții sunt alcătuite din plata pentru contribuția la sănătate, la șomaj, CAS pentru condiții normale de muncă, la Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, la Fondul de Risc și Accidente și la Fondul de Creanțe Salariale. Patru dintre aceste contribuții însumează exact 2% procent de spre care vorbește acum ministrul finanțelor și care ar fi trebuit ca de la 1 ianuarie să ajungă în sarcina angajatului. Însă nu se va întâmpla așa. Tot angajatorul va plăti, fiind vorba despre o directivă europeană care trebuie aplicată pentru că ar proteja angajații, spune ministrul de finanțe Ionuț Mișa. Există de asemenea o directivă europeană care reglementează instituirea unui fond pentru toți angajații ale căror companii, pentru companiile la care au lucrat și au intrat în insolvență. Se dorește asigurarea angajatului în situația în care angajatorul nu i-a plătit contribuțiile și intră în insolvență. Din aceste 2%, 0,25% reprezintă fondul de creanțe salariale, la care în prezent angajatorii sunt obligați să contribuie lunar. Directiva europeană nu prevede însă un anumit procent, dar statul român l-a calculat la 2%. În momentul în care se realizează un transfer de contribuții în integralitate la nivelul angajatului, angajatorul n-ar mai avea practic nicio obligație. Și atunci au spus, este bine și este important ca angajatorul să rămână și el obligat față de statul român și să existe mijloace de coerciție și față de el. S-a urmărit să nu fie afectat salariatul atunci când vorbim de salariul lui net. Ce se întâmplă cu banii din această taxă de 2% pe care o vor plăti în continuare angajatorii, majoritatea se vor duce la bugetul de stat pentru a acoperi anumite găuri în buget, iar 10% către un fond de asigurare pentru angajați în caz de insolvență a firmei. Oamenii de afaceri se declară bulversați de afirmațiile făcute seara de membrii guvernului în platourile TV. Cristian Pârvan, secretarul general al Asociației Oamenilor de Afaceri, spune că executivul încă nu a prezentat un document oficial privind schimbările în impozitarea muncii. Cel mai plauzibil este că este folosit domnul ministru de finanțe ca balon de încercare, așa cum a fost cu pilonul 2 de pensii. Hai să nu spunem noi, să spună ăsta micul mai tânăr. E clar că dacă va veni cu încă o taxă de solidaritate, mediul de afaceri nu să o salute. Pe de altă parte, liderii de sindicat spun că nici pensiile nu vor crește, așa cum tot promit guvernanții. Din nou, Iulian Mântescu, vicepreședinte Cartel Alfa, astăzi la interviurile Europa FM. Faimoasa lege a pensiilor este o altă minciune a Ministerului Muncii, pentru că au venit și au dezinformat salariații spunând pur și simplu că le va crește punctul de pensie. Nu este adevărat. Ei justifică că brutul salariatului în momentul când va crește, îi va crește punctajul, numărul de puncte. Ori nu este adevărat. Ei maschează creșterea punctului de pensie, dar de fapt în formulă, când vom constata cei 2 milioane de salariați care sunt plătiți în zona salariului minim garantat în plată, va pierde la punctaj. Că va crește numitorul de salariu mediu brut pe economie, crește, se duce foarte sus, iar acei salariați vor fi dezavantajați din calcul. Schimbăm subiectul. De astăzi ies din penitenciare deținuții care au stat în condiții improprii. A intrat în vigoare noua lege privind eliberările. În sistem este însă haos. Administrația Națională a Penitenciarelor nu știe încă numărul deținuților care vor pleca acasă. Iar ministrul Justiției, Tudorel Toader, anunța că șefii penitenciarelor ar ști exact care este situația. Sindicaliștii din penitenciare spun că abia aseară târziu angajații din închisori au primit formularele necesare acestei proceduri. Elena Tudor. Pentru fiecare 60 de zile de detenție în condiții improprii, un deținut va beneficia de o reducere cu 12 zile a pedepsei. Am sunat la administrația penitenciarelor pentru a afla ce înseamnă condiții improprii și câți deținuți pleacă astăzi acasă. Purtătorul de cuvânt al instituției, Cristina Enache. Cazarea într-un spațiu mai mic sau egal cu 4 metri pătrați per deținut, lipsa accesului la activități în aer liber, lipsa accesului la lumină naturală sau aer suficient, ori disponibilitatea de ventilație, lipsa temperaturii adecvate a camerei. Existența infiltrațiilor, igrasiei și mucegaiului în pereții camerelor de detenție. Situația este în curs de definitivare, este prima zi de aplicare a prevederilor acestei legi. Condițiile enumerate de doamna Enache se regăsesc în toate închisorile din România, spune Sorin Dumitrașcu, liderul Federației Sindicatelor din Penitenciare. Absolut toate penitenciarele se înscriu în aceste condiții. Este de fapt o formă de grațiere mascată. Ieri ministrul Justiției anunța că totul este pregătit. Comisiile din penitenciare au făcut toate calculele pentru a vedea care dintre deținuți beneficiază direct de punerea în libertate. Sorin Dumitrașcu spune însă altceva. Toate formularele, gândiți-vă că au venit undeva la ora 10 aseară în penitenciare. În fiecare penitenciar sunt între 2 și 5 deținuți care ar trebui să plece astăzi, ceea ce înseamnă că pe întreg sistemul penitenciar vom avea undeva între 50-100 de deținuți care ar trebui să plece astăzi. Perioada pentru care se acordă zile considerate ca executate în compensarea cazării în condiții improprii se calculează începând cu 24 iulie 2012. Ascultați știrile Europa FM. Situația tot mai tensionată între Madrid și Barcelona. Guvernul de la Madrid anunță că va suspenda autonomia regiunii Catalonia. Liderul catalan, Carles Puigdemont, avea termen până la ora 10 astăzi să renunțe la planurile separatiste, însă liderul guvernului Cataloniei a spus că dacă va mai fi amenințat, chiar va declara independența regiunii. Urmăriți subiectul pe site-ul nostru, știrile europa.fm.ro. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu. găsit, meci superb aseară în Liga Campionilor. Chelsea AS Roma s-a încheiat 3-3. David Luiz a deschis scorul în minutul 11 cu un trasor din afara careului, iar Hazard a făcut 2-0 pentru londonezi. Korolov a redus din diferență până la pauză, iar în repriza secundă Edin Dzeko a răsturnat rezultatul, primul gol, un volei ala Van Basten. Hazard a reușit și el dubla și a stabilit scorul final în minutul 75. Atletico Madrid nu a profitat de acest rezultat și riscă să fie eliminată încă din faza grupelor. A făcut 0-0 în Azerbaidjan pe terenul lui Karabag. Fosta adversară a lui FCSB, Sporting Lisabona, a deschis scorul la Torino, dar a fost învinsă în cele din urmă de Juventus 2-1, în timp ce Barcelona a trecut cu 3-1 de Olympiacos. Messi a înscris al 100-lea său gol în cupele europene și a devenit al doilea jucător după Cristiano Ronaldo care atinge acest prag. Stanciu și Kipciu au rămas pe banca de rezerve a lui Anderlecht, învinsă pe teren propriu cu 4-0 de Paris Saint-Germain. Neymar, Cavani și Mbappé și-au făcut numărul, au înscris fiecare câte un gol, iar Di Maria a fost celălalt marcator. Bayern München s-a impus cu 3-0 în fața lui Celtic Glasgow. În fine, Manchester United a câștigat cu 1-0 în deplasare la Benfica Lisabona, iar FC Basel se îndreaptă către o nouă calificare în primăvară după 2-0 la Moscova cu CSKA. Diseară se va desfășura etapa a treia a grupelor Europa League. De la ora 20, FCSB va juca în Israel cu Hapoel Berșeva. Cristina Neagu a fost aleasă jucătoarea etapei a doua în Liga Campionilor la handbal feminin. În sondajul de pe site-ul Federației Internaționale, Interului CSM București a adunat 523 de voturi din cele 861 exprimate de fani. Amintim, în victoria 34-23 cu polonezele de la Vistal Gdynia, Neagu a avut o evoluție de excepție, a înscris 13 goluri din 14 aruncări. În runda inaugurală i-a abifat 8 reușite, iar CSM a învins-o pe Crim Ljubljana cu 30-18. Formația din capitală este lideră în grupa A, iar în următoarea partidă va juca duminică împotriva danezelor de la Nykøbing. U-Banca Transilvania Cluj a debutat cu o victorie în grupele FIBA Europe Cup la basket masculin 90-69 cu Istanbul Buyukşehir. Şakiç a marcat 21 de puncte, Cromach 20, iar Baro 19 puncte. În celălalt meci din grupa, Academic Sofia a trecut cu 73-70 de Dinamo Tbilisi. Amintim, UBT Cluj a ajuns în grupele acestei competiții după ce a fost eliminată din Basketball Champions League. Campioana României, singura echipă autohtonă rămasă sezonul acesta în cupele europene, va juca următorul meci săptămâna viitoare în Georgia. Tudor Ciurescu, mulțumesc. 13:16, jurnalul de prânz. La final începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Stai așa, Iorgu, stai așa, te rog, nu pleca. Celălalt microfon din nou. M-ai găsit? Ăsta sunt eu. Iorgu, voiam să te întreb, că cât te ascultam pe tine cum dădeai știrile, m-am apucat să fac niște calcule. Deși, atent, dacă se aplică, să zici, nu, dacă contribuțiile reprezintă 35%, deci o treime din salariu brut, iar impozitul pe salariu se pune după scoaterea contribuțiilor, o scădere de 6% a impozitului pe salarii, cu cum influențează, deci cu cât scade sarcina, cum ar veni pe salariu brut? Ia. Fix 2%. 6 ponderat cu o treime, nu? 2%. E, cu 2% trebuie să crească.